پیارے باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ استنجا خانے میں قبلے کو منہ یا پیٹ کر کے بیٹھنا کیسا؟ قبلے کی طرف منہ کرنا استنجا خانے میں یا پیٹ کرنا حرام ہے. استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ. استقبال قبلہ میں نے قبلے کو رخ کرنا اور استدبار قبلہ میں نے قبلے کو پیٹ کرنا یہ حرام ہے. یہ ہم حنفیوں کے نزدیک حرام ہے. اب جو اب گھروں میں اکثر یہاں مسجدوں میں یہاں بھی اپنے پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی جہالت تو بہت ہے, تو ہر جگہ باہر یعنی بے شمار مقامات پر استنجا خانے کے رخ غلط ہوتے ہیں, تو جس سے ہو سکے اس کو درست کرنا چاہیے, بلکہ کرنا ہی چاہیے, ورنہ وہ مکان ہی نہ لیا جائے جس میں اگر درست کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو آپ روز دن میں کئی کئی بار حرام فیل کرو گے مکان میں رہ کر, گھر والے سارے کریں گے. یا تو چلو ترچھا اتنا بیٹھ سکتا ہے کہ 45 زاویے سے باہر ہو گیا جب تو ٹھیک ہے, تو پیشاب کرنے میں تو شاید بیٹھ بھی جائے ترچھا, لیکن بڑا پیشاب کرنے میں دشواری ہوتی ہے ترچھا بیٹھ کر. اتنا ترچھا نہیں ہو سکتا, تھوڑا ترچھا ہوگا تو گزارا نہیں ہوگا. اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ بولے قبلہ رخ نہیں ہے, تھوڑا ہٹ کر ہے, تھوڑا سا ہٹنا کافی نہیں ہے. 45 ڈگری کے باہر ہونا ضروری ہے, 45 کے اندر یا خود 45 پر بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی سمجھو یوں آپ کریں اپنے تاکہ آپ کو بالکل یعنی کہ جان چھوٹ جائے گی آپ کی, اس مسئلے کو یوں حل کریں اپنے گھر میں اگر ڈبلیو سی وغیرہ ڈلوانا ہے تو 200-400 درہم خرچ کر لیں, انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے, یہ گناہ کا سلسلہ بند ہوگا. تو اب اس وقت آپ قبلہ رو بیٹھے ہوئے تو آپ نے سلام پھیرا, تو سلام پھیرنے کے وقت جس رخ آپ کا ہے نا یہ 90 ڈگری بن رہا ہے, تو 90 ڈگری پر آپ یا منہ کرنے کا کر لیں یا پیٹ کرنے کا کر لیں, کیونکہ 45 کا سب کو سمجھ نہیں آئی. 45 کا یہ کہ جیسے کہ سمجھو کہ ابھی آپ قبلہ رخ ہیں تو سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پر تو یہ 90 ڈگری کا بن رہا ہے, اور 90 اور یہ سیدھا جو آپ کر رہے ہیں جس طرح آپ کا رخ ہے اس کے بیچ میں 45 ڈگری بنے گا, تو 45 سے باہر ہونا چاہیے, نہ منہ ہونا چاہیے 45 کے اندر اندر نہ 45 کے اندر اندر پیٹ. تو اس لیے آسانی کے لیے عرض کیا کہ آپ جس طرف سلام پھیرتے ہیں نا دائیں بائیں, تو یا ادھر کو منہ کریں یا ادھر کو منہ کریں دائیں یا بائیں, تو قضیہ ختم ہو جائے آپ کا انشاءاللہ, اور شریعت کے مطابق گناہ سے بچت ہو جائے گی. گھروں میں بہت یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے, ایک یہ رخ کا مسئلہ, دوسرا کموڈ کا مسئلہ. حالانکہ بلڈنگیں بنانے والوں کا یہ ذہن ضرور ہے کہ کموڈ میں پاک رہنا مشکل ہے, یہ ذہن ہے ان کا, جبھی تو مسجدوں میں جگہ ڈبلیو سی ہوتے ہیں. مسجدوں میں ڈبلیو سی اس لیے رکھتے ہیں کہ بھائی اس میں صرف پاک لوگ آتے ہیں جو نماز پڑھیں گے, اب یہی نمازی لوگ بےچارے گھروں میں کموڈ پہ جا کے سیٹ جما کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جو حشر ہوتا ہوگا ان کے کپڑوں کا وہ احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا, سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی کہ ہم کیسے پاک رہے یا نہیں. وہ ہر گھر میں یہ مصیبت ہے, مجھے تو کسی کے گھر جانا بھی پڑتا تو بہت سوچنا پڑتا ہے کہ یار کہیں میں پھنس نہ جاؤں جا کے. کموڈ استعمال کرنا اپنے کو نہیں آتا, بہت آزمائش ہے, بیٹھنا تو آتا ہے مجھے جیسے ابھی بیٹھا ہوا ہوں میں آپ کے سامنے, مگر اس پر بیٹھنا اور اپنے آپ کو پاک لے کر اٹھنا یہ نہیں آتا مجھے. جو کموڈ یوز کرتے ہیں وہ آتا ہوگا. یہ حالت حرم طیبین میں اب مسجد کریمین کے جو حمام ہیں اس میں ڈبلیو سی ہوتے ہیں, یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے کہ پاک لوگ اس میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے وضو کے, لیکن یہی بےچارے ان کو سب کو جو کرائے کی جگہیں مل رہی ہیں تقریباً سب میں کموڈ ہوتے ہیں. اکثریت بڑے بڑے ہوٹل خوبصورت ہوٹل ہوں گے سب کچھ ہوگا کموڈ, وضو کا انتظام کسی کے گھر میں نہیں ہوتا, بڑی مشکل سے چھوٹا سا بیسن ہوتا ہے چپل جوتے پہن کر, ابھی جوتے استنجا خانے سے آئے الٹے سیدھے چھینٹے ہو رہے, پائپ سسٹم بھی میری سمجھ میں نہیں آتا, پائپ سسٹم میں پانی ایک تو بہت ضائع ہوتا ہے پلس چھینٹے دونوں پاؤں کی سائڈوں پر اڑتے ہی اڑتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ماہر ہو اس کے نہ اڑتے ہو باقی اڑتے ہیں تقریباً. بس اسی طرح کے گندے پاؤں لے کر وہ وضو خانے پر چپل لے کر آ جاتا ہے، پچ پچ کرتا ہے پانی، اس پہ پھر وضو کرتا ہے تو پانی زمین پہ پچھاڑ کھاتا ہے اسی گندے فرش پر، اور اپنے کپڑوں پر چیتے اڑتے اس کے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر بولتا ہے روحانیت نہیں ہے، تو غفلت ہوتی ہے، غفلت نہیں روحانیت جائے تو کیا ہوگا، پھر روحانیت کیسے ملے گی؟ ہم اپنی طہارت کا، پاکیزگی کا احساس ہی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں. ابھی بقرعید آ رہی ہے الحمدللہ، قربانی کا واجب جو اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے، بیچاروں کی نمازوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنے خون آلود ہو جاتے ہیں، وہ پاک کرنے کا ذہن بھی نہیں ہوتا خون سے، گھر کی ہر چیز ناپاک کر دیتے ہیں، گالیچے بچھے ہوئے کارپیٹ اس کو ناپاک کر دیتے ہیں، خون والے قدم اس پہ رکھتے ہیں، خون کے قطرے گراتے ہیں اس پر، بہت مطلب میں نے خود دیکھے تماشے، بہت آزمائش ہے. ایک قربانی کا واجب ادا کرنے جاتے ہیں کتنے فرائض کا خون کر ڈالتے ہیں. اس سے تو آسانی اسی میں کہ جب یہ سمجھ نہیں پڑتی تو کسی کے حوالے کر دے، وکیل کر دے، قربانی کا واجب ادا کرنا ہی کرنا ہے، کہ وہ اپنی جگہ پر اپنے اس پہ کاٹ لے. یہاں تو پھر بھی بہت سہولت ہے، سلوٹر ہاؤس ہے آپ کے یہاں، یہاں کٹتا ہے تو خالی آپ گوشت لے آتے ہیں تو بڑی بچت ہو جاتی ہے. بہرحال یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے، سیکھنے چاہیے یہ احکام، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب سیکھنے کا جذبہ ملے گا، سیکھیں گے تو آپ کی عبادتوں میں انشاءاللہ نکھار آئے گا اور آپ کی انشاءاللہ روحانیت پر بہار آ جائے گی انشاءاللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب.